Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: Праскі акцэнт. Чаму беларусы не пратэстуюць супраць збяднення і жорсткіх палітычных рэпрэсіяў? Свабода ў турмах. Сярод тэмаў: ці сталі даражэй турэмныя перадачы? Жонка Андрэя Пачобута атрымала спатканне з мужам. А таксама чытаем Быкава. Недавні вязень турмы КДБ Анатолія Бецька чытае ўрывак з прыпавесці «Новая цывілізацыя». Адразу пасля навінаў. У Мінску 19-я гадзіна, у студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. У Йемені прыхільнікі апазіцыі заявляюць, што зробяць усё магчымае, каб не дапусціць вяртання ў краіну прэзідэнта Алі Абдулы Саліха, які стаіць на чале дзяржавы больш як 30 гадоў. Тысячы людзей выйшлі сёння на вуліцы сталіцы краіны Саны, каб адсвяткаваць ад'езд Саліха на лекаванне ў Саудовскую Арабію пасля ранення, атрыманага падчас абстрэлу прэзідэнцкай рэзідэнцыі ў пятніцу. У Йемені ўжо некалькі месяцаў працягваюцца маштабныя акцыі пратэсту з патрабаваннямі адстаўкі Саліха. Тое, што дзеецца цяпер, гэта катастрофа. Таму я шчаслівы, што Салях выехаў з краіны. Ён забойца, ён учыніў разню ў Таізе. Усё гэта яму як кара. Нам будзе лепш без яго. Паводле агенцтва Reuters, у нядзелю Алі Абдула Саліх перанёс аперацыю на грудной клетцы. Хірургі вымалі заселы там асколак снарада. Прадстаўнікі кіроўцы ў Йемені партыі цвердзяць, што Саліх вернецца ў краіну найбліжэйшымі днямі. 11 чалавек, паводле звестак сірыйскіх медыяў, загінулі сёння ў сутыкненнях на мяжы паміж Ізраілем і Сірыяй, каля 220 людзей параненыя. Ізраільскія вайскоўцы пацвердзілі, што адкрывалі ў раёне галянскіх вышыняў агонь па групе прапалестынскіх дэманстрантаў, якія паспрабавалі былі прарвацца на тэрыторыю Ізраілю. Вайскоўцы, аднак, не пацвердзілі звестак аб забітых і параненых у часе сутыкненняў. Сёння чарговая гадавіна пачатку шасцідзённай вайны на Блізкім Усходзе ў 1967 годзе, у ходзе якой Ізраіль захапіў і галянскія вышыні, якія Сырыя дасюль лічыць за сваю тэрыторыю. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У Македоніі сёння праходзяць парламенцкія выбары, у ходзе якіх маюць быць абраныя 123 дэпутаты. Асноўнымі прэтэндэнтамі на дэпутацкія крэслы лічацца кіроўчая кааліцыя на чале з прэм'ер-міністрам Ніколам Груеўскім і сацыял-дэмакратычны звяз Македоніі, ачольваны Бранкам Цырвянкоўскім. Паводле дзяржаўнай выбарчай камісіі ў ходзе галасавання не адзначаны сур'ёзныя парушэнні. Папярэднія вынікі выбараў, як чакаецца, будуць абвешчаныя ў панядзелак. У паўночна-сірыйскім горадзе Джыср-аш-Шугур з суботы ахвярамі ўзброеных сутычак сталі 25 чалавек, у тым ліку 6 паліцыянтаў. Паводле звестак базаванай у Лондоне групы сірыйскіх праваабаронцаў, улады працягваюць рэпрэсіі супраць мірных дэманстрантаў, што дамагаюцца адстаўкі прэзідэнта Сірыі Башара Асада. Сірыйскія ўлады ў сваю чаргу падкрэсліваюць, што Джыср аш-Шугуры была прадухіленая спроба захопу ўрадавых аб'ектаў узброенымі групамі тэрарыстаў. З сярэдзіны сакавіка, часу пачатку масавых пратэстаў у Сырыі, былі забітыя звыш 1100 ўдзельнікаў пратэстаў, а не менш як 10 тысяч людзей былі арыштаваныя. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, сачыце за падзеямі і ў інтэрнэце. Свабода.